تروس پوری بیانش دسو خبرو تعریف او اسماء دو قرآن کریم او وجد حکمت نزول دو قرآن کریم بیان نزول مهمه شو قرآن کریم دو دوو ڈلو سر خطاب کئی بن ڈالو سرا خطاب کئی من ان کی او نمن ان کی او بیا کی کم نمن ان کی لی ناگ سلور فرقی ہوئی اول مشرکان دویم یہود درم نسوارا او سلورم منافقان مشرکان بیان جتے دن اول بیان اس داغ خبرو داغ اعمال و داغ عقائد و جبائت مشرکان د مومنان سرا متفق لقد منل چ خالق دا آسمان او دزم کی او د طول عالم اغا اللہ دے متصرف اللہ دے دغشانی پو سترگو کی طاقت دلیدو او غگو کی طاقت دا اوریدو او ذر کی طاقت دا فاہمو دا اقل اللہ چولے دغشانی دے منلا چاغ مخلوقات دا رزق ورکئی اغد بر نباران ورخت نظرگنی کئی وادار اختیار مند و متصرف اغ صرف یو اللہ دے درشانی پلو یلو تکلیفن کی رامدت گون کے اغے صرف یو اللہ گن لو اوبیائی وجہ دما بہل امتیاز چپکن سردا معلومی بھی چاغی لول مشرکان وئی اودئی لول مومنان وئی داری بیان و شاغدا چیو داغی عقیدہ داوا چیو شفیع قہرشتا دے چاغدا نیکان بندگان دی دئی زمونگا سوال آغا پا اللہ باندی مناوئی او دویم آغای منکرو دا مسلی دا وحدہو او دیادی سرا سرا بیانو شا دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی او د شرک اعتقادی د سلور اقسام او د شانی د شرک فعلی او بیان شو د اصناف اربعه او د مشرکین مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکه او مشرکین بالجن اسنن بیان دے ددریو فرقو نورو اغا مخالفو فرقو کی دا اول فرقی دا مشرکانو بیانو شا اس دنور ادریو فرقو بیان دے یہود یو نسوارا دعا او منافقان سلور یہود بیان کئی اوداد مڈل دا مخالفا دا وخل اگدی چی او تو نصیبا من الکتاب اغی لورکرشی دا یوحسد کتاب نو دی دا کتاب گردولے ورست دا شاگان اخپلونا او قرآن کریم دی سرم خطاب کئی او دا دی لوی او ناکار زیبتونا اغا مداہنت دے اغا پتول دا حق دی اغا پریخودل دا عمل دی اغا تحریف دے او دا طول زیبتونا قرآن کریم دا غی ذکر کری دی تو بور یوسو زیبتونا ہے سورہ بقرہ کی اللہ دے دا صفتونا ذکر کری اول گورا ناکار صفتونا دے چل والقول دا اللہ پا دین کے سورہ بقرہ گورا تنگش پی تو اللہ وی یادارین اروان دی ما تول دا وادی آیتو گورا درش پی تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ما تولد وادي آيات بورا درشكت الله وي أوفكم ورد جواب استمنغا مضبوط واد استاسنا عراقورتكم منغا دفاس استاسو غار ویل منگا خضو عملو کئی ما پا کتاب باندے چیزر کرے منگا تاسوتا بے قوتین فکوشی سارا او یاد کئی ما راحتان فیہ چیدی پلی کی لعلکم تتقون دیر پارا چیتاسو پریدگار جوڑ شئی بھر شئی اللہ دا عذابنا نور پسی وی ہم متولے تم من بعد ذالک دینا نو اول خبا سد رئی مات ولد وادے نو دویم چل والکول پا دین دا اللہ کے نو دا لیل پارے دو واقعی ذکر کری دی یو واقعی دا میان والا ہوا دا کلی والا ہوا چکانت حاضرت البحر سورہی آراف کیا دلتا اللہ وی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اللہ وی او پتا تین سرا پی جندری بھی آغا کسان پی جندری تاس آغا کسان چی بیاتے کستا سنا فی السَّبْتِ و تعظیم دورہ خالی کے کار پی اللہ بن کرے ہوا دا تعظیم دا غور دی نو دی ای چی زیادتے کوا چل والی کوا او دا میانو اخکار کوا فکلنا لهم وصویل منگا ایتا کونو شیطا سو کراتن خاسئین شادوگان زلیلا او ورپسی بلے اچوائی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا اتتخذنا هزوا نو دو مثال ذکر کئی د چل ول کولو په دین د الله کې وګور اختیار کو بند کړی شو ناوی چل ول کولو سره ځان له جایز وګرځولو اپ ورځ د خالی باندې به اختیار کو حکم ولا شو موسی علیہ السلام وی کوه بلتا یقینا الله یامرکم حکم کئی تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چلا لگئی تاسو یو اغوا ناغی چل والکو چل والکو اولی دارا سرطور دیتے نبیعوی دا اللہ لسوالو کا کہ اللہ مولا ہوئی چدا سنگا عمر کی خواد نبیوی یرے چی رنگ بے سنگئی نبیوی چی جوتی بئی او کارتی بئی کنا جوتی بئی ندا چل والی کو کو کو تردی پوری چی سلویخ کالا واگ اگا غیل علکلی وما کادو یفعلون او نو دی قریب چی دا کاری کرے وی نو دا دا یہود صفات اگا ذکر کیا دا شانی پٹول دا حق پٹول دا حق یا تحریف نو گورا دا غی تحریف کولا یا دا غی ترک عمل دا ناکار حبتون دا غی ذکر کری آیات گورا پنزا ویا کی سورہ بقرہ اللہ وی افتدمعونا ایؤمنو لکم وقد کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قلوہ وهم یعلمون اے پستمک وی تاسو دا چی ایمان برائی دے استاسو پا خبر آوان لی او پتا تی سردے او تولید دینا یسمعون کلام اللہ چی اوری کلام دا اللہ ثم یحرفونہ ابھی آڑی بھی لاد مطلب پلنا من بعد ما قلوہ فرض آگنا چی پوشی گئی بدی باندے مطلب دا دی کی تحریف کو ان کی دی تحریف کو ان کی دی دغشانی پٹا ان کی دا حق دیا زنی پدائی کی بلکہ دی دی پٹا ان کی دا حق دیو جنا اللہ وی سورہ آل عمران با بیارا وارو سورہ آل عمران کی اللہ وی لما تلبسون الحق بولی گڑوڑ ویتاسو حق باطل سرا و تکتمون الحق او پٹا ویتاسو حق دغشانی دلتا اگورا ترک عمل دیگا چون پورا پریخو دل دا عمل اللہ وی اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب اللہ وی اتأمرون الناس بالبر اے حکم کوئی تاسو خلق تا پنی کئی واندے گو گورا دوالا یا سنو گورا اول گورا گو گورا ولد حق باطل سرا پتا ولد حق سورہ بقرہ دو سلویخ او بیاور پسی سلور سلویخ ولا تلبسوا الحق بالباطل او مگر گورا وی حق باطل سرا و تکتموا الحق او مکٹا وی حق وانتم تعلمون او تاسو فکوئی گئی ندا دا غی صفت دس شے کہ تمہان حق پٹول دا حق دا شانی تلبیس الحق بالباطل گرڑول دا حق دا باطل و سارا او ترک عمل لکا سلور سلوی اتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب اے تاسو حکم کوئی خلق تپنی کئی والی او ہیر کڑی مجھے اخبر رائنا وان تمو تاسو چے تتلون الكتاب لولی کتاب نداد آگئی غٹ غٹ ناکار سیبتو ندیا مداہنت پٹول دا حق ترک عمل تحریف داد آگئی ناکار عمل ندی او دیو جنا نورم گر اعمال دی خودی سورہ بقرہ جو پورا اللہ چکل رضیدہ ناکار اعمال ذکر کئی نو اللہ وی آیت گورا یو کمت یا فویل الذین یکتبون الکتاب بی ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فهلكت يا كسان لا تلكي كتاب بأيديهم فلا سنخبر واندية أو بأوائي هذا من عند الله لا ترفع الله نبي قولي دیر پارا چکر کی بریبانی دنیا چل گلا فوائل اللہ فضالا کدی ریتا مما رسنا کتبت ایدیہم چلی کی لا سنے دیا کتاب لکل رے فضید خالق باندے دا مخلوق ربط دا مخلوق سرا ولیا دا اللہ نے کٹ کئی مخلوق سرے لگاو پیدا کئی یب تبون الکتاب بی ایدیہم لکھی کتاب پلا سنو قربان دے ثم یقولون او بیا وائی دل ہاذا من عند اللہ دا طرف دا اللہ نہ دے ولی دیو پارا چھپر کی دے پدیوان دنیا چل گا مطلب دا غفل تحریح وان دی دنیا اخلی فوائل اللہم فسلاکت دی ریتا مما را غسنا کتبت ایدیہم کی لکھے لا سنو دے فوائل اللہم مما یکسبونا او ہلاکت دی گئی تا دا رسنا چی دیس کسب کئی او دا یہود کل چی دب مدینہ او دا مدینی خواہشا جی پاتی کی دل پا مکہ کی نو نو دا دی بکر اگر پا مدنی صورتی نو گرازی مکیو کی نرازی او دا شانی ردم شکی فدی باندی اللہ ویا فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین لوگو رسول اعلی عمران اللہ دیتا وی ضیف الکتاب را لیا مفتلوها فتلو لیدا سلورنی سپاری اول مخبورا درین ویعیت وَلْفَاتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَاَيَذَا اللَّهَ پِغَمْبَرُ فَسْرَاوْ لَيْتَ تَوْرَاتُ فَسُولْ وَلَيْتَ تَوْرَاتُ فَچَرِيَيْتَا سُصَادِقِينَ مِشْتِمِيَا اُلِقِنَا تَوْرَاتُ مُطَالَبَ كَيْ ذَكَدَا مُلِيَانُوَا مُلِيَانُوا نو ذکا اللہ دیلوی دی تورات آرائی داول والی جتا سوائی او تورات کیو خیئی او دیل دی دلیو تورات اگر عبرانی جبا دا ومانا دا قانون او شریعت سرا او داری اطلاق قیدو با پندو کتابون او باندی یعنی پندوی سیوی اول تیوی سفر التکوین او پائی کی بیان دا مبدا دا عالم دا حضرت آدم علیہ السلام او دا حضرت حواء او دا نوح ابراہیم اسحاق یوسف علیہ السلام ندیل ویوی سفر التکوین دویم سفر الخروج چپائی کی بیان دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل او دا فرعون در مصبر الاحبار چپائی کی تفصیل دا شریعت دا حلال و دا حرام سلورم علیل بیوی سفر العدد سفر مانا کتاب فدی کی بیان دا تعداد دا قومون دا بنی اسرائیل کم وقت کی دی دا مصر نوطل او یا دا قومون سر جنگی بل او بعد احکام او کنزم تیوی صدر الاستثناء چپائی کی احکام جزیو او پائی کی بیان دا قواعد ہوا او بیا یہودو دا غیر پارا بل کتابو چپائی کی غیر تورات خداری وضاحت کرو او تفصیل کرو سفیدو نے پائی کی دزان میں سیوا کلو آری لبیوی اول لبیوی نبیم او دویم لبیوی ترگون نو نبیم عبرانی جبا جدا مین دپار دی جمع را دی علامہ دی جمع مطلب دا پائی کی بیان دا وعدون دا انبیاء علیہ السلام او دا غی دا بیان قوون تا دویم ترجمو ترجم دا ترجم دے مطلب دا پائی کی ترجمو دا تورات او بیان دا انبیاء علیہ السلام او دا اللہ والا و خلق او دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا سپنزو سو اکال اروان دی دے لکلیو درمو مدراش دا مدراش دا تو درس نہ دے او مطلب دا پدی علم کی تشریح و دا علوم و دا تورات او سلورم اغیل بے تالمود بھی او دا فقہ و دا یہودو پا ترتیب دا ابواب سر او قرآن کریم چکل دی ڈل بیان کرے نورس کی دا ویلی دا سر دا علم نا گمراہو مطلب دا تو بد دئی دی اصلاح کوشش نہ کے دا سرد علم نہ گمراہ ندا بوی دا وشانی آیا تو گورا یو کم نوی او نوی سورہ بقرہ ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين اللہ وی ہر کل چراغ گئی کتاب تو طرف اللہ نا چی تصدیق کو ان کے ہو لما دا کتاب چود دی سرا وکانو او دی من قبلو مخیر دینا چی بیان بے کو آو کسان تا چی کفر کرے ہوا کہ رستے پیغمبر رات رو آلا دے من بوسر مردلی شو اتا صبح ختم کوا فلما جاہم بس ار کل چراغ دا پیغمبر ما پاگ نخو باندی چکی جندری دی پتورات کیا کفرو بیہی نکوہر اکبدی پیغمبر باندی فلعنت اللہ بس لعنت دا اللہ دی علال کافرین فکافرو باندی مطلب دا اللہ ورطا علم ورکرے دی پیغمبر پی جندو کچھ کل راگل نہ راگل انکار کرے نہ اللہ ہی پسلانت کی پری کا کرو بے سمجھتا رہو بھی ان گسا ہوں بد دیا وس چھپرک رہی پائے وان دفکل رانونا تا چکو ہو رہو کہ بما پا کتاب چرا لے گلے وے اللہ پاویان دو وجی دو بو رو دو سرکش اینا دو وجی دو دشمن اینا ان ینزل اللہ دا چرالی اللہ دا مہربان اسپرینا پچا باندی چی خوشی دا بندی گان اسپلونا مطلب دا اللہ پیغمبر اولی دا ایلا ورکلا دی بنی اسماعیل پول پیغمبر مقرر شا انو کفر اوک دو وجد سرکشی او تو دشمن اینا اللہ وی فباؤ بیغضبنا لا غضب فسختشو دی پا غضب باندی پیو غضب باندی علا غضب سرد بالغضبنا مطلب دا یہود دا موجود علیہم دیا غضب تکڑے شوے وللکافرین عذاب مہین او دا پار دا کافرو عذاب دسکو ان کے ندا غضوے مڈل ہوا یہود او دی وجنا دا دی صفات سورت ان کی برالی بکارا دشانیا سورہ آل عمران سورہ مائدہ دشانی سورہ احزاب دشانی سورہ سوف حشر ممتحنا دی سورت ان کی بیان راضی بچا ددی اہلی کتابو ددی یہودو اکثر بیان بدی صورتوں کی اگر دتائی راگی بولی کہتا مدنی صورتوں نے دوے ماڈالا بلکہ درے ماڈالا اگر نسوارا جی او دا خلق دی چه دا دای سرا علم نشتا دی بلکه دا دای دا خپلو پایشاتو پسی روان دی او روان دی دا هر غصو پسی چه دای تا ملاو شوی دی اگر چه دا غیس سند نی حضرشی رحمه اللہ لکلی او دیر دا دی امتنا آگئی ان کا شان روان کی دئی پسی پتی خبر اٹھی چبس خبر والا رسی دا پتہ نہ لگی جدا خبر اچا کڑی دا اور سنگ خبر آ رہا وہ بس فرق نہ کری پنم تو کبھی کلام ہو تو کی اور داری من کی وہی بھی وہ جنا حضرت عبداللہ نے مبارک رحمہ اللہ علی الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند دین نہ رہے کہ تیرے سند نہ نہ بیا کو چا سو وی او سی فخ و نا رہے بی وی او کو ور دی یہود یاد نہ سواراو اغه سے اتخاذ الولد کہ اللہ نائبان نیولی گی او دا سنگ د نسوارا عقیدہ و ندا دی یہود ما عقیدہ و دے یہود عقیدہ موا لکا وقال اتخذ اللہ ولدا وقال اتخذ اللہ ولدا دے دا عقیدہ و اللہ نائب نہیں ولے دے دا عقیدہ و اللہ نائب نہیں ولے نی یہود بھی عزیر ابن اللہ او نسوارا وی مسیح ابن اللہ یہود وی حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ زیر نسوارا وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغد اللہ زیر اللہ پا دیدوار باندی رد کئی اللہ وی نی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ابن اللہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے دے عقیدہ اور قرآن کریم ذکر کری دا ذوق و رسول ای توبہ وقالت الیہود غیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ آیت بور درشم سورہ توبہ نحم سورت دے لسم ہی بارہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یوفکون اوائی یہود عزیر علیہ السلام زید اللہ دے اوائی نسوارا مسیح عیسیٰ علیہ السلام زید اللہ دے اللہ وی ذالک قولهم بافواہہم دا وینا دا پخلو پلو باندے مطلب دا سدلیل نلری اوائی آگا سکی فخی بغیر دا سدلیل او دا سندنا ذالک قولهم بافواہہم یظاہرون قول الذین کفروا مشابہت کئی گئی دوینا دار کسانو سرا جو کفر کرو من قبل مخکرین قاتلہم اللہ فلانت دی کہ اللہ دی انا یوفکون سرنگی بندولشی دی دا حقنا سرنگی دی دا حقنا بندولشی درشانی دا نسوارا و صفات اغا اللہ ذکر کری لیا چدائی سرا علم نشتا دے لا یعلمون الکتاب الا امانیا سورہ بقرہ کی ارشیوی لی لا يعلمون الكتاب الا امانيه ايات غرا اتاويا ومنهم امنون او بعض الذين امنوا لا يعلمون الكتاب جنكوي بكتاب الا امانيه مگر خواہشات باندھے الا الامانیہ مگر دروب کی سو باندھے امانیہ وانا کئی اکاذیب دروب وانہم او نجی الا یظنون مگر گمان کئی گئی یعنی صرف گمان پس روان دیا ندرو سرکو بیان سلورم منافقان سلورم منافقان دی یعنی سلورم مخالف ڈالا کہ قرآن کریم داغی سر خطاب کیا او دا آگا ڈل رچی یخادعون اللہ و رسولہ دوکہ گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سرا او قرآن کریم جی کل دا دی پا بیان مان راغلے دے ندریش پی تناکار سی وطنہ اغوالا اللہ ذکر کری دی سورہ توبہ کیا سو تقریباً شپیتے یا دریش پیتے سی باتونا اغوالا ذکر کری او دا منافقان دو قسم جی یو توی منافق اعتقادی او دویم توی منافق عملی مدینہ او داری خواہشا کی اسیدل او دا دا اسلام دا پارا پا ضرر کے دیر سخت مطلب دا دین اسلام تو دی نلوی ضرار رسی دا غوا جزاوا چی پا دی واندی خلی بل دا خل و خلق لگی دل اوکانا او دی واجینا چی کلا اللہ دی لا دا عذاب بیان کئی نو اللہ وی دی دا پارا بناکار عذابی سورہ نساء گورا آیت گورا یو سن ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يقين المنافقان فطورا لاندك بيدورنا او هر جبن بومي تدبارا لي نصيرا سوكن داديا لديبا سوكن داديني فطورا لاندك بيدورنا او كيوسوسي وتنع دوين ويقورا دین اروان دی دعایت اروان دی اگورا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا یقینا منافقان دوکا کئی دا اللہ سرا ادا اللہ سرا ورکون کے دائی تردو کی دائی آر کلچ مدری گی رئی ملتا قام مدری گی رئی قسالا سسپسا یراؤن الناسا او یا ذکر دو صلات مراد کنا جو دن ہر یو کار دے آر کلچ مدری گی رئی لسولاتی کار دے دن تا مدری گی رئی سسپس مانا پکار دے دن کی سسکل دے بیکارا دے ہم مرد تن کے اہم دے پتول دن کے نردی وجنا ذکر دے مردی اکوا یراؤن الناسا زان خی خلقتا سچ گئی نو مقصدی دکلاوی مقصدی نمودی ریاوی ولا یذکرون اللہ او نیادی اللہ اللہ قلیل مگر لکن دے مضبضبین بین ذالک دپارد بمیند دیتے لا الہ اولائی ندے مومنان ترب لذی پباتن کی ولا الہ اولائی او ندے کافر ترب لذی پظاہر کے درشانی دی نروان من جدی منافقان سبت نجی لکا یو سل وکم سل اخنوائی بشر المنافقین لأن لهم عذابا علیما زیر ورک منافقان تا چیتنان دا پارا دائی بای عذاب درنات نتائی بیاسی بطنی اللذین اتخذون الكابرین اولیاء من دون المؤمنین منافقان آغاستان دیا چنیسی کافران دوستان سواد مومنانونا کافروں سرے دوستی دا داغی سرے راز باز دیا ایب تغونا عندهم العزت اے طلب کئی دا منافقان بدی کافروں سرے عزت چنون بدی سرے عزت منسوا شرم نرا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَسِيَقِينَ الْعِزَّةُ خاص اللہ لرزِ غُنْد اور پسیت کی بیان دا منافقانو دے ندا سلور مڈل دا روگ رسول بقراون اللہ وی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آیت دے تم او باید خلقنا رسول چوائی ایمان روڑے منگا پا اللہ باندی او پورد رسنائی باندی وما هم بی مؤمنین آنگی دی مؤمنان اگر آگئی دا کلیم وی آمننا باللہ و بالیوم الآخری وی اللہ وی وما هم بی مؤمنین او نگی دی مؤمنان یخادعون اللہ مانا یخادعون رسول اللہ پیغمبر اللہ سرا خدا اللہ پیغمبر سر دوکد اللہ سر دوکوا اللہ دا خدا نسبت اغیران لوکوا لکا ومن یتع الرسول فقد اطاع اللہ چاچی خبروں من لدہ اللہ دا پیغمبر فسپتاکی سرد خبروں من لدہ اللہ من یخادعون اللہ دوکا کئی پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنوا اراغ کسانو سرا چیمان روئے وما یخدعونا ادوکا نشی کولے دے اللہ انفسهم مگر زدان نقبل سرا وما یشعرون ان پوئی کی دے پڑی دوکا خبلا باندیا ورپسی وی فی قلوبهم مرغون فرنو دے چی مرغ دے مرغ دے دے کفر مرغ دے دے شرک مرغ دے دے شک مرغ دے دے ضعف مرض دے دو تیارو فزادہم اللہ مرضا فزیاد بکی اللہ دیتا دا مرض دیا ولہم عذاب علیم او دفار دیجا عذاب دردناک بما کانو یکذبون فسور دائے چیدے یکذبون چیدر روحی دیا نبور دا صفات کی دا منافقان وی آمننا باللہ و بالیوم الاخر اللہ وی دا روحی دیا درہم سیوت یخادعون اللہ درہم سیوت فی قلوبہم مرضون اس بل سیوت لے اگرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ہار کرچے ہوئے لے شدائیتا فساد مکوئی بز مککی قَالُوا نُوَائِ لَيْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ یقیناً خبرت آدب لنرا چمونگا اصلاح کون کیا خالص فساد کئی او خالص فساد بلتا خالص اصلاح ویا دمر ضد و عناد کی دی چی کئی فساد او وی ورد اصلاح الا خبردار انہم یقینندہم المفسدون امدی جی فساد کا ان کی ولیکن لا یشعرون لیکن نکوئی دی پسی فساد قلوان دیا بیا اللہ وی کلچ ولوی شیمان را رئی کما آمن الناس لکا سرنگی چیمان روئے صحابہ کرامو قالو نوائی دے ان امنو کما آمن الصبح ایمان دارو منگا لکا سرنگی چیمان روئے قمقلو یردہ صحابہ قمقل دی بس ایمان روئے کمر گا دیو کر جوب لگا دیا تکلیفوں انبار کی بھی او کو خوشحالی دا بس دائی کلک الاڑ بھی پڑے باندے مطلب دا دائی لکھ سے حکمت نور دی دائی لکھ سے چل نور دیا بس دائی کلک الاڑ دی نو لکھ اس چوئی دا تم نظری ہو دا قدامت پسند دیا دا قدامت پسند دی بس اغی داسی و چغی منگا ایمان روڑے دے نا اغی ایمانی رتلک والی ایمان اغی رتلک والی نا اغی ایمان اغا او کردی دو معیار د ایمان د نور خلق د پارا دا منافقان دا اغی پا ایمان ماندے اعتراض دے انو منو کما من صبحا ایمان داڑو منگا لکا سرنگی چی ایمان داو اے قمقلو نو صاحب اکرام علیہ سوی قمقل دا قمقل دیا یرا دای دا وقت پا ضرورت نپوئی اللہ وی خبردار یقینن دای قمقل ابیا پا خلا قمقل تیام نپوئی گیا انشاءاللہ چی ترجمہ شروع شنو بیا بدلو ہوئے ہیں چی حال کی نداند و نداند کی نداند در جہل مرتب ابد الدہر بما ندا او رسول چی نپوئی گی او نپوئی گی چیز نپوئی گما نعم پدغا مرتب جہل کی بمری رضا بچاری مثلان نصیب کی گیا ذکا دے پخپلی ناپوئی با نمن دیکھو ناپوئی دے پخپلی ناپوئی با نمن پوئی گیا او کیا انشاء اللہ دا علامہ مجیبی رحمہ اللہ عبارت برتخین چاغا ویا من لا یدری ولا یدری انہو لا یدری او سوک چاغا نپوئی گی او نپوئی گی چاغا نپوئی گا ما نبس دلہ مرگ بکار دے او دنہ سنی جوڑی گی دلہ مرگ بکار دے او دنہ سنی جوڑی گی دا شانی ورپسی بے نور سی وطنہ گی چی دے مومنانو سر چیہو دے شی نوے منستاسون دکلا کی مان روڑے او ایزا خلوی لا شیعاتینی کل جا افکلو شیطانانو یہودو سرمی لاو شی ناغی توی انا معاکوم منگا تاو سرائیو نایو توی نسار ملتری دلیئی و انما نحن مستحضئون یقینا منگا توتی کون جوزا غی پورے نالاوی اولائک اللذین اشترو ضلالت بالہدا دا خلق نے چپر اکڑی را گمرائی پہدایا دوانلی نزدہی تجارت کی سود مند دے دا شان کسور ہے توبہ شروع کی ندواتم سلویختم ایت نوالی نبس دا سیا اوگت صفات اغیر منافقانو بیان کری لیا نا ہم صورت دے سور توبہ دواتم سلویخ نوالی یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل اللہ وی اے مومنانو سبی تاسولا آر کل جوہلشی تاسولا چی بی پل آغلا اللہ چی بی جہاد تا افا قلتم الالارض ندران شیطا حضمتیتا حضر شیر رحمہ اللہ بھی زمین جنبت نہ جنبت نہ جنبت گل محمد کرمت حرکت کئی او کن کئی گل محمد حرکت میں کئی دے دزایا نفذیا دجران دی پلور پوری تغلے دے دے دپور تکی دون دے نددی وینے چوالی صفات منافقانی ذکر کری دیا ندا دا سی روان دی دا سی بات دا منافقانو نو یو لسمی سی باری تاوری دلی دی یو لسمی سی باری تا یو سل لسم آیت پوری دا سی دا صفات دا منافقانو اغی بوتلی لیا اللہ وی لا یزال بنیانهم اللذی بنو ریبتا فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم دا اغی پوری بیان دا منافقان اکڑے دے نوگت بیان اکڑے دے دا سدی دا اغی کے اوگت بیان کرے ذکر دیا دیر دگا دیا سب کی پذرر کی مومنان اتاو دین اسلام تا او دی وجنا اللہ دا دی بارکی وی واغلظ عليهم او صفت في قبر ديبان دي اللہ پل پیغمبر تو وہی دئی سر سردی کوا سب تھی گپ دئی باندھے مشرکان اگپ مکجو دیو جنا دارئی سر خطاب مکیو سورتوں کے رے او دارئی سر تر خطاب پائی کی نرم والے رے او دی نور دریو فرقو سرا خطاب اگر پر مدنی سورتونو کے رے او لہجہ دا خطاب دی سرا پائی کی سخوالے رے یو دو آیاتونو تو گورا سورہ نحل اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اکچری شمارئی تاسو نعمتنا دا اللہ لا تحصوها نشئی شمارلے تاسو دا آیتو گورا چسوین دے اتلسم وَإِن تَعُدُّوا آو سیدے سوارلسم اسی پارا سپارسم سورت دے آیت دے اتلسم او چرشمار ایتاسو نعمتن را اللہ لا تو سوہا نشمار لیتا سو دا ان اللہ لغفور رحیم یقینا اللہ خامخا بخنا کون کے اور ہم کون کے درشانی سورہ الحجر پورا سورہ الحجر بلکہ سورہ ابراہیم گورا سورہ ابراہیم آیت گورا سلور درشم سلور درشم نے اللہ ویا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ او چرشمار تاسو نعمتنا اللہ دیار لسم اسی پارا سوار لسم سورت بے آیت دے سنور درشم لا تو سوہا نمشش مارلتا سدا ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان خامخا دیر ظلم کون دے کفار او دیر ناشکر دے نو آیت یو دے او تتما اغا بدل بدل راضیا داولی ذکا چی مشرکانو سر خطاب دے نو پائی کی خطاب کی نرمی گا او چی دے یہودو نسواراو یاد منافقانو سر خطابی نو پائی کی سختی گا نو خطاب خو یو مخلوق لگے خو جی کلاغ مخلوق کی نرمی گا نو خطاب رما خطاب کیا ان نرمی دا نہ کوئی دا رہی تھی اور جکلے ہوں مخلوق کی سختی دا نو پا خطاب پائے کم سختی را دیا ذکا جی علت دشمن اگا جو دیو عنا دی دیا نو دا بیان دا اگا دو فرقو کرا گئی سر خطاب کی دا یو مومنان چراغی سر خطاب کی گی فیا ایوہ الذین آمنوا سر او دویم مخالف دیا آغا پا سرور قسمو مشرکان یو یہود و نسوارا درے منافقان سلور اس قرآن کریم کل اچھے